ei katalat kaunihista rupaletet ruskiasta pullosut punaverestä. Ei hyvästä tie, ei katalat kaunihista rupaletet ruskiasta pullosut punaverestä. Ei pahat hyvästä tie, ei katalat kaunihista rupaletet ruskiasta pullosut punaverestä. Ei pahat hyvästä tie, ei katalat kaunihista rupaletet ruskiasta pullosut punaverestä. Ei katalat kaunihista rupaletet ruskiasta pullosut punaverestä. Ei pahat hyvästä tie, ei katalat.